A losie słodki, gdyby tak zrobić z tego poniedziałku piątek, już na pewno wielu osobom, które to wcześniej rano mają pobudkę za sobą, zrobiłoby się na sercu. Poniedziałek, 6 lutego, przed nami słońce obudzi się po 7. No tego słońca pewnie nam będzie brakowało, ale możliwe chwile z przejaśnieniami, to dziś pan synoptyk za chwilkę będzie zapowiadał. Słońce obudzi się po 7, a zejdzie po godzinie 16:30 i przez te 9 godzin jest szansa na promienie słoneczne. Tego się trzymajmy. Słońca bez końca życzymy dziś imieniny Doroty, Bogdana i Tytusa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 po 5, dzień bezpiecznego internetu. Dziś także święto ludu Sami, święto narodowe Nowej Zelandii. Na swój sposób też i te święta z kalendarza świąt osobliwych będziemy obchodzić. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dziewięć po piątej. Tak. 9 po 5 prognoza pogody. Polska na skraju wyżu z centrum nad Finlandią. Ranek głównie na zachodzie i południu mglisty. W dzień pochmurno, będzie padał śnieg. Na Podkarpaciu także deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. Wiatr wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, za to na termometrach w dzień od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, od minus 3 do minus 2 w centralnej części kraju, 0 na krańcach zachodnich. Najwyższa temperatura na południu, w tym na Podkarpaciu, do plus 3. Boy. politycznych rozmów. Na koszmarne sny zalecamy dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech, wszystko to, co cieszy, czuję się nie w chłopie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pada nowy drzew. Nie boimy się załamania ducha, bananowy drzew zapierucha ucha. Weź głęboki wdech, wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale wdech, drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy drzew. Drugi wdech. Minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Premier spotka się z ministrami środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi, a rozmowy odbędą się oczywiście w ramach przeglądu resortów. Ciąg dalszy. Odbędą się dziś dwie nadzwyczajne sesje Rady Miasta Warszawy. Pierwsza w południe, zwołana na wniosek radnych Platformy Obywatelskiej, dotyczyć będzie ustawy metropolitarnej. Projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada powiększenie Warszawy o 32 gminy. Natomiast o 13:00 ma rozpocząć się druga sesja poświęcona nieprawidłowościom przy reprywatyzacji gruntów w stolicy. O jej zwołanie wnioskowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że nie weźmie udziału w tej sesji. Z zagranicy minister spraw zagranicznych spotka się dziś w siedzibie NATO w Brukseli z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Dziś Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma podjąć decyzję w sprawie udziału w programie kredytowym dla Aten. Zarząd funduszu oceni sytuację ekonomiczną w Grecji i określi swoją rolę oraz warunki uczestnictwa w programie. Sytuacja na Ukrainie i w Libii oraz Egipcie to tematy spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. To rutynowe, comiesięczne spotkanie. Niespodziewane są żadne decyzje w tej sprawie. Natomiast Rosja od dziś wprowadza zakaz importu mięsa wołowego z obwodu mińskiego Białorusi. Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego uważa, że za pośrednictwem firm z centralnej Białorusi legalizowana jest wołowina pochodząca z innych krajów, która potem jest sprzedawana w Rosji. Królowa Elżbieta II obchodzi 65. rocznicę wstąpienia na tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Z tej okazji w Londynie odbędą się uroczystości. Przypomnijmy, że królowa Elżbieta II, która w ubiegłym roku obchodziła 90. urodziny, jest najdłużej panującym obecnie monarchą na świecie, także w historii Wielkiej Brytanii. Jeszcze o tym będziemy mówić. Wieści z kraju i z zagranicy, w serwisach informacyjnych, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 14:30 po 5:00, za chwilę szelest prasy. Gdy ruszyć chcesz, 18 minut po godzinie 5. Przelecimy prasą najpierw Pulsem Biznesu. Ministerstwo Finansów wspiera inwestycje przedsiębiorców szybciej, zwracając podatek VAT, informuje Puls. W grudniu ubiegłego roku fiskus ściągnął od firm niewiele ponad 5 miliardów złotych i to jeden z gorszych wyników, o połowę słabszy niż rok wcześniej. Jednak to nie martwi urzędników, bo był to efekt szybkiego zwrotu VAT-u należnego polskim przedsiębiorcom. W ubiegłym roku padł również rekord zatrzymanych nienależnych zwrotów podatków. Była to kwota w wysokości blisko 1,5 miliarda złotych, w tym ponad miliard był efektem kontroli skarbowej. Jednak eksperci zastrzegają, że zatrzymany zwrot VAT-u nie oznacza, że nie zostanie on zwrócony przedsiębiorcom. Decyzje podjęte przez skarbówkę nie są ostateczne i w wielu przypadkach o zwrocie lub zatrzymaniu pieniędzy decyzję podejmie sąd. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna, też o kontrolach, ale troszkę innych. Państwowa Inspekcja Pracy uprzedza, że firmy będą musiały zamieniać zlecenia w umowy o pracę i zapowiada masowe wizyty u przedsiębiorców. Rozpoczynają się kontrole przestrzegania obowiązujących od nowego roku przepisów o 13-złotowej stawce godzinowej dla zleceniobiorców. Ich ubocznym skutkiem będzie przekształcanie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Walka ze śmieciowym zatrudnieniem ma być skuteczniejsza również dzięki zwiększeniu kontroli nakierowanych wyłącznie na badanie umów cywilnoprawnych. W tym roku ma być ich 1,5 tysiąca, czyli o połowę więcej niż rok temu, podsumowuje dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze Rzeczpospolita. O tym, że już 38% internautów na świecie korzysta z mobilnych aplikacji z newsami. Dla wydawców tacy odbiorcy są bardziej wartościowi niż pozostali czytelnicy mobilnych witryn. Pierwszym źródłem informacji w wielu krajach nadal jest radio czy telewizja, tak jest w Japonii, we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja ta zaczyna się jednak zmieniać. Według raportu Reuters Institute w Finlandii pierwsze miejsce podium, z którego ludzie korzystają, by dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach, zajmują egzekwo. Telewizja, prasa drukowana oraz smartfon jako źródło dostępu do mobilnych witryn i aplikacji. A ciągły wzrost użytkowników aplikacji newsowych to dobra wiadomość dla wydawców internetowych, bo osoby korzystające z aplikacji mogą generować więcej odsłon niż przeciętny użytkownik zwykłej strony mobilnej. Newsy coraz częściej, ale z aplikacji tej mobilnej, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy, trzy tytuły z dzisiejszej prasy, ale ciąg dalszy oczywiście gazet w porannej audycji już za godzinę. Pierwsze strony. Bałagan nam się tutaj zrobił, trzeba troszeczkę posprzątać. Mam bałagan, nami, to już mamy tylko chwilę. Pomiędzy wiecznościami to czas ucieka nam. Wszyscy płyją na śmieci, to co ważne zostaje. Reszta na śmietnik. Mam bałaga, powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, wyrzucać śmieci, to mi pomaga. Nie byle kto mi się cieszy, byle czym i byle co być, byle jak, byle we śnie, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg pod środę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałaga, mam bałaga, powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga, mam bałaga, powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Jeszcze tu, o, dobra, no poukładane, poukładane. Jeszcze myślę, że koledzy, koleżanki z poranka skorzystają z tychże gazet. 24 minuty po godzinie 5, 3 oczka do przodu, ruszamy się i... Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii z 6 lutego. I tak 82 lata temu trafiła do sprzedaży pierwsza gra Monopoly, rok 1935. 65 lat temu, o tym już mówiliśmy, Elżbieta II wstąpiła na tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Koronacja odbyła się 2 czerwca 1953 roku. 28 lat temu w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu z udziałem przedstawicieli rządu oraz opozycji, które trwały do 5 kwietnia. Pamiętamy o fantastycznych osobach urodzonych 6 lutego. 102 lata kończy dziś pani Danuta Szaflarska, wybitna aktorka teatralna i filmowa, nazywana pierwszą amantką powojennej kinematografii. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że 72 lata temu urodził się Bob Marley. Artysta zmarł w 1981 roku. Yeah. Jamajka chyba już zasypia, chociaż nie jestem pewien. Sygnałów z tych okolic nie mamy, natomiast ze Stanów pani Ewa i pan Piotr niestrudzeni z nami. Niedzielne dla nas już poniedziałkowe pozdrowienia. Coś mi się wydaje, że jeszcze Stany Zjednoczone z samego rana, dla nas z samego rana, będą się odzywać i będą emocje. Na razie pan Mirek i Glasgow minus 3, emocje związane z wczesnym wstawaniem. Czuwajek, profesor Świstak dziś jest z nami na polu dwójka z kreseczką. Jeśli chodzi o współczynnik precelowatości średniego kota, dziś 78, czyli zima nie daje za wygraną. A ze świąt dziś, ponoć z kalendarza świąt osobliwych, także dzień perforacji oraz Światowy Dzień Sreberka, takiego złotka, czyli... Aha, to z tym Świstakiem. Może i tak też związane. Bardzo dziękujemy. Pan Stefan z Mielca jest z nami. Pani Agnieszka z Lublina o tym, że pobudka przed piątą powinna zostać uznana za akt heroizmu. Tak raz do roku można by nagradzać za to ludzi, na przykład nagradzać kuponem na codzienną bezpłatną kawę albo dostawą pachnących kwiatów, choć raz w tygodniu zniżką na książki albo chociaż uściskiem dłoni jakiegoś wybitnego, dajmy na to piłkarza, powiedzmy Roberta Lewandowskiego. W Lublinie ciemno, za oknem śniegu sporo, a jak informuje pani Agnieszka, na parapecie w centrum miasta jeden stopień powyżej. No tak swoją drogą, to pisanie maili z rana. Niezła wymówka, by jeszcze chwilę posiedzieć w ciepłej kanapie. To od pani Agnieszki. Pani Ola z Moskwy, ratujcie, bo mroźno. Tak już mieliśmy wcześniej sygnał od naszego słuchacza. Minus 16 w stolicy Rosji. Pan Piotr z Radomia podsyła spóźnione, bardzo spóźnione pozdrowienia z Radomia. Z Radomia, z Radomia. Za oknem prefiks na poziomie czwartym i białego przybyło. Sygnał od państwa jeszcze w dalszej części. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Teraz jako, że już 5:30, pora na prognozę pogody. No, przybyło, białego przybyło. Do tego także ranek głównie na zachodzie i południu kraju mglisty, a więc uważajmy, w dzień pochmurno, no i do tego jeszcze będzie dosypywało. Będzie padał śnieg na Podkarpaciu, także deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach, jak już się napruszy, możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Temperatura. No, ranek chłodny, zimny, a w dzień od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, koło minus 3, minus 2 w centrum kraju, zero na krańcach zachodnich, najwyższa temperatura na południu, na Podkarpaciu. Dziś, o bardzo proszę, tu do dzienniczka na Podkarpaciu wpisujemy Truje z plusem. I'm always gone. not the same when I look in her eyes. The magic's not there. When I look, I realize what we could have said. I'm always gonna love you. This love will be forever. I'm always gonna want you. This love will be forever. I'm always gonna love you. This love will be forever. I'm always gonna want you. Gary Moore w muzycznym trójkowym kalendarium w 6. rocznicę śmierci tego irlandzkiego muzyka bluesowego. Wirtuoz gitary elektrycznej, wokalista i kompozytor zmarł właśnie 6 lutego 2011 roku. Państwo podpowiadają, tak, tak, to już wiem, jeśli chodzi o Podkarpacie i to dzienniczkę o te truje z plusem, to już na drugi semestr, bo właśnie między innymi podkarpackie, ale nie tylko, także pamiętamy, że lubelskie, łódzkie, śląskie i pomorskie już po feriach zimowych. Mocno ściskamy świętokrzyskie, małopolskie, lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Drugi tydzień ferii właśnie się rozpoczął. Sygnały od Państwa, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Zachęcamy jeszcze przez 24 minuty, bo za 24 minuty szósta. No i o tej porze jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium. Także pamiętamy o tym, że 55 lat kończy dziś Axl Rose. Gansi, na dzień dobry w muzycznym trójkowym kalendarium, na urodziny, które obchodzi dziś 55. Axl Rose. Zdrowia, dobrej formy życzymy i kolejnych fantastycznych tras koncertowych, a przecież już wiemy, że ta zbliżająca się w Polsce tuż, tuż. 18 minut pozostało do godziny 6. Na specjalną Państwa prośbę tych wszystkich, którzy głosowali, a których głosy no, zostały policzone, ale jednak w pierwszej dziesiątce za mało tychże głosów, by ich ulubiony artysta czy utwór skutecznie budzący w 2016 roku znalazł się właśnie w tej pierwszej dziesiątce USB utworów skutecznie budzących. Wśród nich Miatek i utwór zatytułowany Poczekaj. Nie wierzysz, mówiła miło. To, że nawet z dyplomem zbupiejesz, że zanudzisz talentem. Przez dwojga złego można wybrać trzecie, nie wierzysz, mówiła miłość. W to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miło. Zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość. W najlepsze, najgorsze dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, w mieszkanie za rok, diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Troszkę zabrakło, a pan Stefan lobbował, lobbował, ile się dało. Jednak zabrakło. Sygnały od państwa, od pana Maćka, który to był na koncercie specjalnym, koncercie piosenek Boba Marleya z okazji 72. urodzin artysty. Co roku odbywa się taki koncert w klasztorze Byłem i ja. To od pana Maćka bardzo dziękujemy. Pani Aga z Krakowa leży i słucha, bardzo dobrze. Pan Andrzej, domorosły prognostyk, informuje, że po kotach, widzę, które leżą po kotem, ciśnienie dziś pod psem, taki dziś barometr. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry, z samego rana życzenia o imieninowe, to za chwilkę. Pan Tomek parzący kawę miał prosić o coś mocniejszego, ale pojawili się gansi.